Breakthrough i Reaching for the Rail. Tu mogliśmy usłyszeć Sinead O'Connor oprócz Richarda Wrighta, a później Night of a Thousand Fairy Toys. Wszystkie utwory z albumu Broken China, oczywiście Wrighta. Rok 1996. Na zakończenie prezentacji nagrań tego artysty w dzisiejszej audycji przejdziemy do płyty The Endless River. To ostatnie dzieło sygnowane nazwą Pink Floyd. Nie do końca udane, ale warto do niego wracać, chociaż dla pojedynczych fragmentów. Richard Wright i Pink Floyd. We certainly have an unspoken understanding. Things Left Unsaid, Autumn 68 i It's What We Do. Muzyka z płyty grupy Pink Floyd The Endless River z roku 2014. I do końca dzisiejszego rannego wzmacniacza będziemy słuchać polskich przebojów z tego właśnie rocznika. Na początek dwa razy Mela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne Thank you.